väiksed lapsed mängivad suurel rukkipõllul mingit mängu. Tuhanded lapsukesed, aga lähedal pole hingegi, tähendab ühtki täiskasvanut peale minu. Mina aga seisan mingi järsuk kuristiku kaldal ja minu ülesandeks on püüda lapsi, et nad ei kukuks üle kalju serva tähendab, kui nad mängu koos ei märka, kuhu nad jooksevad. Ja püüan nad kinni. Teesin seda hommikust õhtuni. Valvaksin lapsi kuristi kukaldal rukkipõlval. Ma tean, et see on rumal, aga see oleks ainus asi, mida tahaksin. Ma tean, et see on rumal, aga see oleks ainus asi, mida tahaksin. Ma tean, et see on rumal, aga see oleks ainus asi, mida tahaksin. Ma tean, et see on rumal.